svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Jeste to iskušenje, ali gore je puno iskušenje to da ti misliš da si musliman, a ti si već davno prodao svoju vjeru. Da misliš da si musliman, a tebi je svejedno što se muslimanima radi. Da misliš da si musliman, a hladnokrvan si kada se muslimanima čini zulum. Da misliš da si musliman, a svejedno ti je što se muslimani zlostavljaju i što se muslimani zatvaraju i što se muslimanima, što se muslimani ponižavaju. Kada vidimo da oni koji su dojučer bili u našim očima primjer na koje smo se ugledali i za kojima smo se povodili, oni danas popuštaju. I oni danas mijenjaju vjeru. I oni danas uvode mudrost i uvjeru. I onda se desi ona nesretna akcija, ona njihova tama i pokupi mu sav njegov imetak kojeg je on stekao. Ja ne znam šta je toliko zanimljivo u tim eurima. Šta je to u njima, da nije kakva nuklearna bomba u njima, da nije šta. Ne znam šta je toliko to zanimljivo gledati i što je to se uzelo. Pa kako da se ne govori o ovome? Kako da se ne govori o ovome? Kada vidimo da oni koji su dojučer bili u našim očima primjer, oni danas popuštaju. I oni danas mijenjaju vjeru. I oni danas uvode mudrost i uvjeru. www.spautalk.com Soba put vjernika. صليها قال لي على الدين دايم تربوني وكذا فاز فوزا عظيما ان افتخ الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه وكل بدعه ضلاله وكل دلاله في النار ثم اما بعد زهر الله تبارك وتعالى Njega slavimo, njega veličamo, od njega oprost i uputu tražimo. Koga on Đelešanu na pravi put uputi, taj je od upućenih. A koga on Subhane i svoje pravednosti ostavi u zabludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, draga moja braćo, najispravniji govor i govor Allaha tebareke ve teala. Najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Najgore stvari po ovaj din jesu novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Draga moja braćo, hvala Allahu te bareke o teala na uputi, hvala mu uzvišenom na mnogobrojnim blagodatima. njemu treba da se zahvaljujemo i njemu pripada hvala što nas je stvorio i uputio nas i objavio nam ovaj din, što nam je poslao Rasula sallallahu alaihi wa sallam da nam njegove ajete čita, da nas knjigi i mudrosti poduči. A on, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, je došao kao milost svim svjetovima. Kao milost svjetovima. Došao kao milost i onaj koji upućuje i onaj koji je dostavio uputu. Kako uzvišeni tebareke ve teala kaže da će dolaziti uputa od početka svijeta pa do danas. Jer uzvišeni tebareke ve teala kaže kada je Adem alejhi selam i Havu istjero iz dženneta i šeitana, uzvišeni tebareke ve teala im je rekao: "Kul nehbitu minha džemija." Izlazite iz njega svi. Izlazite iz njega svi. Pa onda uzvišeni tebareke ve teala kaže: "Dolazit će vam od mene uputa. Dolazit će vam od mene uputa. Temen tebi ahudaj. A ko bude slijedio moju uputu? Fala haufun alejhim ve lahum yahzanun." Nema za njega straha i nema za njega tugovanja. Kakvog straha? Nema straha na sudnjem danu i nema tugovanja za dunjalukom. Onaj ko bude slijedio Allahovu uputu. I odma Allah te bareke ve teala kako spušta Adem a.s. na zemlju i Havu i šeitana, odma nastaju dvije struje. Valjezine keferu, vokedzebu bi ajatina hum fiha halidun, vokedzebu bi ajatina ulaike humun nar hum fiha halidun. A oni koji budu nevjernici u moju uputu, njihovo boravište je nar, njihovo boravište je vatra. Hum fiha halidun. Ostaće vječni. Dakle, vidimo iz ovih ajeta i sure Al-Bekare da je uzvišeni tebareke ve teala dao da od početka ovog svijeta, kako je ovaj svijet počeo, da su dvije struje. Da su na ovaj svijet došle dvije struje. I tako će biti do sudnjeg dana. Struja onih dobrih koji vjeruju Allah tebareke ve teala i koji su uputu prihvatili potpuno. Nisu jedan dio knjige ostavili, a drugi uzeli. Prihvatili su uputu potpuno i slijede uputu. To je struja dobrih. To je struja onih spašenih koji će završiti u džennetu. To je ta struja. Struja dobrih. A struja zlih jeste oni koji odbijaju uputu. A ljudi se većinom raziđu na dunjalku onda kada im dođu jasni dokazi. Lem yekun alladine kafaru min ahli alkitab wal mushrikin munfakin hatta ta'tihum albayna. Nisu se sljedbenici knjige. Nisu se oni podvojili. Nisu se razišli. Sve dokle hatta ta'tihum albayna. Dok im nije došao bayna, dok im nisu došli jasni dokazi. Tako i danas. Imamo skupinu dobrih i skupinu zlih. I tako će biti do sudnjeg dana. Nažalost, skupina onih zlih jeste puno veća. I uzvišeni tebareke ve teala nas je o tome obavijestio da će skupina tih biti veća. I Resul sallallahu alejhi ve sellem, kao što nam je poznato, u hadisu stoji da će biti rečeno Ademu alejhi selam: "Izvedi stanovnike džehennema." Izvedi stanovnike džehennema. Ko je za džehennem? Pa kaže 999 za džehennem, jedan za džennet. E tako isto, draga moja braćo, ova skupina zlih i šeitanova struja koja danas nas ne ostavlja na miru, koja nas iz dana u dan napada, koja nas iz dana u dan maltretira i ponižava. I vidite ovi događaji koji se dogodili skoro. Koji je to bezobrazluk? Da su upali našem bratu u kuću, a on je ratni vojni invalid. On je ta osoba koja je se borila za ovaj narod, borila se osoba za svoj narod, branio ovaj narod od zlotvora, od četnika, a oni mu ovako uzvraćaju. To je ta osoba koja je ostavila svoje zdravlje na brdima, na hladnim brdima. To je ta osoba koja je ostavila svoje zdravlje, svoje dio svog tijela na ovim brdima. I vidjet ćete tog brata da mu je u pol ljeta hladno po nogama. U pol ljeta mu je hladno po nogama. Znači, obolio je braneći svoj narod. A pogledajte kako mu njegov narod to vraća. I onda ja vas pitam, ko je sad šejtanova, a ko je Allahova stranka? Šejtanova stranka, kako kaže uzvišeni Tebareke ve Teala, kada je u pitanju vjernik, ni rodbinstvo ni ugovor ne poštuju. Ne poštuju oni tebe što si ti ginuo za ovu državu. Što si ti ginuo da očuvaš svoju rodbinu, da očuvaš svoj narod. Oni to ne poštuju. Jer im je njihovo božanstvo naredilo drugačije. Njihovo božanstvo im je naredilo da tako moraju raditi. I oni su odgovorili sami'na wa ata'na. Čujemo i pokoravamo se. I govorili su, mi ćemo uraditi što nam zapad rekne bez razmišljanja. Pogledajte, koje je to slijedjenje? I koje je to obožavanje? Mi ćemo uraditi što nam zapad kaže bez razmišljanja. Neće ni razmisliti. Nimalo. Zato uzvišeni Tebareke ve Teala nas je o tome obavijestio. I obavijestio nas je koja je struja dobra, a koja je struja zla. I obavijestio nam je u koju skupinu mi treba da upadnemo. I koju skupinu mi treba da podržimo. I koju skupinu mi da branimo. Zato, draga moja braća, umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je jedno tijelo. Nije iskušenje, dragi moj brate, da na ovom putu koji je temnovit, izgubiš svoj imetak i svoj život i svoju porodicu. Jeste to iskušenje, ali gore je puno iskušenje to da ti misliš da si musliman, a ti si već davno prodao svoju vjeru. Da misliš da si musliman, a tebi je svejedno što se muslimanima radi. Da misliš da si musliman, a hladnokrvan si kada se muslimanima čini zulum. Da misliš da si musliman, a svejedno ti je što se muslimani zlostavljaju i što se muslimani zatvaraju i što se muslimani ponižavaju. To je iskušenje, dragi moji brate. Da misliš da si musliman, a ti si svoj iman izgubio. Nije problem kada izgubiš imetak. I sigurno ćemo ga gubiti. I sigurno će nam ga otimati kao što nam ga otimaju. Vi znate primjer našeg brata koji je ostavio svoju mladost na zapad, radeći i zarađivajući, ne bi li došao ovdje da sebi šta kuće pravi i tako da se skrasi, da malo dušom odahne, što bi se reklo. I onda se desi ona nesretna akcija, ona njihova tama, i pokupi mu sam njegov imetak kojeg je on stekao. Ja ne znam šta je toliko zanimljivo u tim eurima. Šta je to u njima, da nije kakva nuklearna bomba u njima, da nije šta, ne znam šta je toliko to zanimljivo gledat i što je to se uzelo. Jednostavno, uzvišeni Tebareke ve Teala nam kaže da će nas iskušavati sa gubljenjem imetka, sa gubljenjem ljetina i života. Zato, draga moja braćo, poziv danas da se suosjećamo sa tom braćom. I da Allahu te bareke ve teala, ako i ne možemo drugačije pomoći, da Allahu te bareke ve teala dovimo da ih pomogne. Da Allahu te bareke ve teala dovimo da ih učvrsti. Jer, draga moja braćo, sutra to može nekog od nas zadesiti. Taj zulum i ta nepravda i taj bezobrazluk, to može sutra nekog od nas zadesiti. Zato mu'mini su jedno tijelo. I moramo se suosjećati međusobno. I moramo surađivati međusobno. I moraš ti, brate moj, osjetiti da ono dijete u koje je uperena puška u gluho doba naći, moraš ti osjetiti da je to i tvoje dijete, dragi moj brat. Ti to moraš osjetiti da je to u stvari i tvoje dijete. I ono dijete koje krvavi u Palestini, da je to u stvari tvoje dijete. I ono dijete koje umire od gladi u Afganistanu, da je to tvoje dijete. Moramo se suosjetiti sa svojom braćom. Mu'mini su jedno tijelo. Zato molim Allaha te bareke ve teala da ih učvrsti. Molim uzvišenog te bareke ve teala da ih pomogne. Molim Allaha te bareke ve teala da oslobodi našu braću iz zatvora. Molim uzvišenog te bareke ve teala da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Draga moja braćo, moramo crpiti pouke i izlačiti pouke iz prijašnjih kazivanja. Kazivanja o vjerovjesnicima i kazivanja o prijašnjim narodima. Kako je se taj narod ponašao i kako su se ponašali vjernici. Kako se taj narod oholio i kako su vjernici ustrajavali. I kako su ti silnici se oholili i zlostavljali mu'mine, a kako su mu'mini ostali čvrsti i ustrajni na pravom putu. Moramo iz toga crpiti pouku. Jer kjafir je kjafir. Kjafir prije je isto što i kjafir danas. To je isto. Samo se face mijenjaju, to je isto. Njihov cilj jeste da utrnu Allahovo svjetlo. Da Allahova svjetla ne bude. Wallahu mutimmu nurihim. Allah će učiniti da njegovo svjetlo bude potpuno. Moramo, znači, crpiti pouku iz prijašnjih kaziva. Njihovi kafiri i naši kafiri su isti. Zato, draga moja braćo, kada su došli Huzejf ibn Jeman i rekli mu za riječi uzvišenog te bareke o teala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا يَزَلْنَاهُ فَاُلَّاكِ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kaže, to su Židovi. Pa kaže njima Huzejfe, dobre li vam braći Židova, kad je njima loše, kad je njima ono što je loše, a vama ono što je dobro. Dobre li vam braći Židova, vi kako svaljujete. Nije tako ko što vi kažete. Onaj ko ne sudi prema onom što Allah objavio, makar bio od ovog ummeta, on je kjafir. Kjafir Židov i kjafir ova istu. Kogod ne sudi prema onom što je Allah te bareke ve teala objavio. Zato, draga moja braćo, iz ovog vadimo pouku da su mu'min, da budemo poput mu'mina koji su bili mu'mini za vrijeme prijašnjih vjerovjesnika, koji su ustrajali na pravom putu. Ustrajali su čak i kad su im trgali kliještima njihovo meso. Ustrajali su. I vidjet ćete danas na mimberima da se često govori o ovoj temi. Da se često govori o ustrajnosti na Allahovom putu. A kako i ne bi? Kada je čovjek iskušan na svakom koraku. Kada je čovjek iskušan u svojoj kući. Kada je čovjek iskušan na ulici, na pijaci, u trgovini, gdje god izađe. Čovjek biva iskušan. U kući ima pitomno krmka. Na polju vidi grijeh. Sa svih strana je okružen griješenjem. I sa svih strana je okružen grijesima. I sa svih strana je okružen trnjem i bodljama. Pa kako da se ne govori o ovome? Kako da se ne govori o ovome kada vidimo da oni koji su dojučer bili u našim očima primjer na koje smo se ugledali i za kojima smo se povodili, oni danas popuštaju. I oni danas mijenjaju vjeru. I oni danas uvode mudrost i uvjeru. I oni danas čak i svoj izgled mijenjaju. Zato je potrebno da se često na ovu temu skrenu. I da se često, jer insan je takav, dobio je ime insan, zaboravlja, zaborava. Insan je takav, zato je potrebno da se uvijek skrene na ovu temu i da se uvijek pozovu ljudi na ustrajnost. Molim Allah te bareke ve taala da nas učini ustrajni na njegovom putu. Molim Allah te bareke ve taala da nam se smiluje, da nas ojača, da nas pomogne na putu istini. Molim uzvišenog te bareke ve taala da nas pomogne na putu istini, da nas učini ustrajni na njegovom putu, da istrajemo do kraja, da preselimo, a da on bude zadovoljan sa nama, da preselimo na tevhidu, da preselimo kao muvahidi, oni koji su se žrtvovali za njegov din, oni koji su proljevali vlastitu krv za njegov din. Molim uzvišenog te bareke ve taala da nas učini od ti. Molim ga uzvišenog da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Molim uzvišenog te bareke ve taala da pomogne one koji pozivaju na njegovom putu. Molim ga uzvišenog te bareke ve taala da oslobodi našu ulemu iz zatvora. Molim uzvišenog te bareke ve taala da pomogne našu braću u Čečeni. Molim uzvišenog te bareke ve taala da im pomogne da ostvare svoje ciljeve. Molim uzvišenog te bareke, molim ga te bareke ve taala da ih pomogne da ostvare svoje ciljeve. Molim uzvišenog te bareke ve taala da pomogne mudžahide u Iraku, u Afganistanu i na svakom mjestu gdje se bore da Allahova riječ bude godnja. Rekao ovom, molim Allah te bareke ve taala da oprosti imen i ono حضنتوني والروح ما غيركم أحد يسليها يومي صغير يا هلي كنتم تلعبوني يومي كبرت أفعالكم ماني بناسيها فحفظهم وتحميهم الدنيا ملاهينا صوبة فوت ويرنكا zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.palta.com. Soba put u vjeru. Soba put u vjeru. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.